Na zegarach 17, program Trzeci Polskiego Radia, Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Trzej oficerowie marynarki wojennej oskarżeni o spisek i zamordowani przez komunistów, dziś pochowani z honorami. Produkowali bardzo groźny narkotyk, który sprzedawali jako pochłaniacz wilgoci. Teraz odpowiedzą za to przed sądem. Arabia Saudyjska idzie na kolejne ustępstwa wobec kobiet. Będą mogły jeździć motorem i prowadzić tiry. W Gdyni uroczyście pochowano oficerów marynarki wojennej zamordowanych przez komunistów. Przez wiele lat nie było wiadomo, gdzie znajdują się ich ciała. IPN odnalazł je na łączce na warszawskich Powązkach w bezimiennych mogiłach. Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza oraz Zbigniewa Przybyszewskiego na karę śmierci skazał Najwyższy Sąd Wojskowy na podstawie sfingowanych zarzutów. Oskarżono ich o spisek w Wojsku Polskim. Wyroki wykonano 12 i 16 grudnia 1952 roku w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie. Dzisiejsze uroczystości obserwował Witold Banach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza w intencji oficerów, po której trumny z ich szczątkami w asyście wojskowej zostały przewiezione na lawetach armatnich na cmentarz. Tam prezydent Andrzej Duda przypominał: po ponad 6 dekadach, odkąd zostali w zdradziecki sposób zamordowani, mają swój pogrzeb. Możemy pożegnać ich dzisiaj z honorami, należnymi im, jako bohaterom Rzeczypospolitej. A bratanek awansowanego pośmiertnie na stopień kontradmirała Jerzego Staniewicza, Maciej Staniewicz, mówił: patrzę na to jak pewnego rodzaju oddanie hołdu tym ludziom, którzy zostali zamordowani w tył głowy, jak w Katyniu, pogrzebani pod chodnikiem, cementem zalani. Hołd oficerom oddali też mieszkańcy Gdyni. Za ich zasługi, dla obrony wybrzeża. Chwała bohaterom. Szczątki oficerów z honorami wojskowymi złożono w kwaterze pamięci na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni-Oksywiu. Z Gdyni Witold Banach, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 19 osób odpowie przed sądem za produkcję i sprzedaż szkodliwych dla życia i zdrowia substancji. Oskarżeni mają od 23 do 40 lat. Są mieszkańcami Wrocławia. Działali przez 3 lata. Narkotyki, które wytwarzali, to niemal zabójcza mieszanka chemiczna. Dla potrzeb handlowych środek nazwano pochłaniaczem wilgoci, wyjaśnia prokurator Robert Tomankiewicz. Oddziaływanie tego środka jest zbliżone do oddziaływania kokainy i ekstazy. Natomiast środki te powodują też skutki uboczne, czyli zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, zaburzenia psychiczne, w tym nawet ostre psychozy. Zarzuty usłyszeli także ci, którzy sprzedawali narkotyki w kilku punktach z tak zwanymi dopalaczami we Wrocławiu. W ciągu 3 lat grupa wprowadziła na rynek ponad 225 tysięcy opakowań narkotyku o łącznej wartości prawie 7 milionów złotych. Kobiety w Arabii Saudyjskiej będą mogły jeździć motorem, a także usiąść za kierownicą tira. Dopiero od września w ogóle mogą prowadzić samochody. Arabia Saudyjska, gdzie obowiązuje szczególnie surowa interpretacja islamu, to jeden z ostatnich krajów na świecie, w których kobiety wciąż obowiązuje wiele ograniczeń. Nie mogą wychodzić z domu bez ubioru dokładnie zakrywającego twarz i ciało. Jeśli nie towarzyszy im mężczyzna, nie mają prawa podróżować. Z Dubaju relacjonuje Anna Dudzińska. Historyczna decyzja o tym, że Saudyjki będą mogły zostać kierowcami, została wprowadzona we wrześniu i wzbudziła entuzjazm kobiet. Saudyjka Dima Al-Amundi mówiła wtedy polskiemu radiu, że samo ograniczenie zakazu nie oznacza równouprawnienia. Obawiała się, że samochód będzie można prowadzić tylko pod opieką mężczyzny. Saudyjski Główny Urząd Ruchu zapewnił jednak, że zasady obowiązujące na drogach kobiety i mężczyzn będą takie same. Nie będzie też specjalnych tablic rejestracyjnych dla pań. Jednak te, które spowodują wypadek, będą odpowiadać przed służbami, w których będą zatrudniane tylko kobiety. Saudyjki będą mogły prowadzić pojazdy od połowy przyszłego roku. Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie, w którym kobiety nie mogły prowadzić samochodów. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. 4 minuty po 17 w Trójce, pora na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Wiadomości przygotował Michał Gąsiorowski. Dobry wieczór i na początek karuzela sportów zimowych, bo przecież skoczkowie walczą o punkty Pucharu Świata w Engelbergu. Po pierwszej serii prowadzi Norwek Anders Svanemel, który skoczył 133 metry. Kamil Stoch uzyskał 125,5 i jest piąty. Piotr Żyła 8, Dawid Kubacki 10, Maciej Kot 16, Stefan Hula 22, a Jakuba Wolnego nie zobaczymy w finałowej serii. Wcześniej Weronika Nowakowska zajęła 14 miejsce w biegu na dochodzenie na 10 km podczas zawodów biatlonowego Pucharu Świata w Annecy. Wygrała Niemka Laura Dahlmeier. Wśród mężczyzn najlepszy był Norwek Johannes Bo. To jego piąty w tym sezonie, a czwarty z kolei triumf w Pucharze Świata. Dziś był bezbłędny na strzelnicy. Za to Justyna Kowalczyk w ramach treningu pobiegła na 10 km techniką dowolną w Toblach. Była 50. Wygrała Szwedka Charlotte Kalla przed Norweszkami Hagą i Węg. W narciarstwie alpejskim wygrywały dziś wielkie gwiazdy. W zjeździe mężczyzn w Valgardenie zwyciężył Norwek Axel Lundsvindal przed kolejnym Norwegiem Jans Rudem i Austriakiem Francem. A w supergigancie w Val d'Isère równych sobie nie miała Lindsay Vonn, która wyprzedziła na podium Włoszkę Godzi i Norweszkę Mowinkel. To teraz piłka nożna. Robert Lewandowski walczy o tytuł najlepszego strzelca na świecie, ale do tego potrzebne są gole. Na razie ma 53 strzelone w tym roku i jest przed Leo Messim i Cristiano Ronaldo. Ale może poprawić ten wynik, jeśli trafi w spotkaniu ze Stuttgartem. Na razie jednak Stuttgart remisuje z Bayernem Monachium 0-0. W piłkarskiej ekstraklasie jeden dzisiejszy mecz powoli się kończy. Pogoń Szczecin prowadzi z Arką Gdynia 1-0. Do końca tego spotkania pozostało jeszcze około 15 minut. A co dziś jeszcze czeka kibiców ekstraklasy? Najpierw mecz drużyn z dołu tabeli, czyli Sandecji i Lechii. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Sandecja nie wygrała od 12 spotkań. Napastnik Aleksander Koliew ma już trochę tego dość. Musimy się skupić, bo ten ostatni mecz dobrze zagraliśmy. Też wynik pokazał, też nasza gra pokazała. Byliśmy więcej agresywni i myślę, że jak to powtórzymy, to na pewno będzie dobrze. I mam nadzieję, że w końcu wygramy, bo my też tak jesteśmy zły na siebie, że tak nie możemy wygrać i nasze spotkanie. Sandecja jest 14, Lechia Gdańsk 11 i po głosie Błażeja Augustyna z Lechii da się wyczuć, że to nie jest szczyt marzeń. Jesteśmy bardziej doświadczoną drużyną od nich i zagramy mądrzej od nich. Więcej problemów chyba zawsze sprawiały nam te drużyny z dołu tabeli niż te z góry, więc szukamy optymizmu, nie możemy się od razu poddać, położyć. Ten mecz o 18 i o 20.30 zaczną się derby Mazowsza, czyli spotkanie Legii z Wisłą Płock. Sport ponownie za 2 godziny, wtedy więcej m.in. o pływackich mistrzostwach Europy, a także o klubowych mistrzostwach świata w siatkówce. Przypominam, o 17.30 Zenit Kazań zagra z Sadą Cruzeiro, a o 20.30 Kucine Luba Civitanowa z PGS Krąg Bełchatów. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Teraz jeszcze mocno opady śniegu na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu i na drogach i na chodnikach, ślisko w tych regionach. W nocy słaby śnieg prawie w całej Polsce, miejscami także mgły, na termometrach od 0 do minus 3. Jutro od 0 do 3 stopni, przelotne opady śniegu i większe przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I Smart TV Philips 55 cali 4K klasa A Ambilight za 4499 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn, technologia tak ma. W ten weekend Święty Mikołaj czeka na ciebie w Biedronce. Kup 3 zabawki, a najtańszą z nich dostaniesz w prezencie. Pamiętaj, kupując 3 zabawki, płacisz jak za 2. Jeden zakup daje możliwość otrzymania 1 zabawki w prezencie. Oferta obowiązuje od piątku do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Ciesz się świętami jak dziecko. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Smyk świętuje 40 urodziny. Wybrane zabawki aż do 40% taniej. Urodzinowy rabat obowiązuje w Smyku od 15 do 24 grudnia. Wyłączenia w regulaminie. Cały dla małych. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.

security force is always the worst. Government advised, they're spraying our eyes. They live to kill, and they love just to harm. And I'm dreaming of touching your arm. No mniej więcej, a może to nie było mniej więcej, ale na przykład od momentu, kiedy zaśpiewał Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me w 87 roku jeszcze z zespołem The Smiths, to wiemy, ile znaczy, ile waży dźwięk fortepianu w jego piosenkach. Z najnowszej płyty Morrissey, czyli Morrissey, Low and High School, In Your Love, to dzisiaj na początek. No i on w dalszym ciągu. Something you carry within you. I'm happy just to be here. If I ever find home, if I ever find home, if I ever find home. Think I will do anything I will. takim rozmachem utwór Home is a question mark. Dom to znak zapytania. Morrissey ze swojej nowej płyty Low in High School. To teraz będzie tak, ponieważ jakiś czas temu ustaliliśmy, że właściwie nie ma wyjątków, no poza niektórymi, jeżeli chodzi o audycję Myśliwiecka 357, to znaczy muzyka w niej się pojawiająca nie jest starsza, nie ma więcej lat niż 3 albo 5 albo 7. No ale właśnie w sprawie tych wyjątków, bo czas jest szczególny, bo mamy tydzień do świąt, bo o tej porze roku gra się zdecydowanie tę muzykę, która pięknie albo piękniej łagodzi obyczaje. Pomyślałem sobie o takiej jednej piosence, która kiedyś została tutaj wykonana na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapowiedź to może będzie fragment tekstu. Robi mi się ciepło w sercu, kiedy myślę o zimie. Kiedy grała tutaj po raz pierwszy w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to pamiętam to jak dziś. Wystrój sceny był tylko jeden, stanowił tylko jeden przedmiot. Ogromna, ogromna, piękna, rozświetlona choinka. Łęce Tori Amos. Na początku tego roku minęło 25 lat od premiery jej pierwszej płyty Little Earthquakes. To właśnie z tego albumu dzisiaj takie przypomnienie. No i przypomnienia kolejne przy Myśliwieckiej 357. Jeszcze tylko przypomnę adres piotr.stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam do korespondencji świątecznej, głównie muzycznej, ale o świętach też jak najbardziej można. Przypomnienie kolejne, ale płyta wydana w tym 2017 roku, po 30 latach, zresztą specjalnie zatytułowana Kick 30. Jest 31 marca 1988 roku na scenie w San Diego zespół In Excess. We all rotate to loosening, to segregate, mediate, alleviate. Try not to hate, love your own mate, don't suffocate on your own hate. Designate your lover's fate, the one boss state as human free. The number eight, a white black state, generate the broken crate. Heavyweight, just too late, life predicate as six on eight, non-devastate. Appreciate, depreciate, fabricate, ambulate. To dilate, special day, the animal we ate. Killed today, the answer is better rate. A youth outrage and liberate. Fascinate, deviate, reinstate, liberate, liberate, liberate, liberate. wkradali się na poprzednich płytach do tego sukcesu i w końcu nastąpił wielki wybuch na tym albumie właśnie, 87 rok, Kick, grupa In Excess. To było 31 marca 1988 roku w San Diego. No to teraz dwa dni wcześniej, 29 marca w Kalifornii. Don't ask me what you know is true. I don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I'll be glad if I'm in tears. I told you that we can fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there, two worlds collided and they could never, ever tear us apart. You there, two worlds collided, and they could never tear us apart. You don't ask me, you were standing, you know it's true. Ooh, I was there. Worlds collided, two worlds collided, we're standing true, and they could never. Stan się nie zmienił, bo to cały czas Kalifornia, czy to San Diego, czy to inne miasto z Kalifornii właśnie, tylko miasto się zmieniło tego wykonania. San Francisco przed chwilą, Nevada the Pod. Zespół In Excess, znakomity box, znakomita gratka dla wszystkich fanów Hutcha i tej grupy australijskiego zespołu, jednego z najważniejszych australijskich rockowych bandów w historii. Myślę, że po latach album brzmi wciąż świeżo, wciąż zaskakująco i naprawdę świetnie. I do przytulania, i do szaleństwa. Po godzinie 18 jeszcze wizyta na tej jubileuszowej płycie, jubileuszowej wersji, no co zrozumiałe, tutaj najwięcej wersji, jeśli chodzi o piosenkę Need You Tonight, jedną z takich wersji Państwu z przyjemnością przypomnę, ale będą też inne. Po 18 na długo z albumem Kick 30 się nie rozstajemy. Za 23 minuty 18 to teraz już nowe płyty. Thank you. fińsko-duński zespół Lima z tegorocznej płyty, która ukazała się w listopadzie 1982. Pisane cyfrą 1982. Taki jest po prostu tytuł tego albumu. I tu Hoachat przed chwilą. Kradnę kogoś teraz z wczorajszej ofensywy. I am a captain of a boat that's going to crash. Black is the river of my days. I'd swim the seven seas to the one I love most. And I had never seen her face. If you see me driving down the golden highway, so if you see me passing by, if you ever ask yourself why people disappear, I guess you know the answer why. I am an architect of homes that always fall. I cannot build a thing that lasts. I left my girl alone, no regrets at all. Just as somebody leaves the past. If you see me driving down the golden highway, and if you see me passing by, and if you ever ask yourself why people disappear, I guess you know the answer why. Let's all get lost tonight. Let's all get lost tonight and never go back home. Oh, let's all get lost tonight. Let's all get lost tonight. Let's all get lost tonight and never go back home. Oh, let's all get lost tonight. Let's all get lost tonight. Let's all get lost tonight and never go back home. So if you see me driving down the golden highway, so if you see me passing by, and if you ever ask yourself why people disappear, I guess you know the answer why. Tak się nam przedstawia. Zwyczajne granie, ale mnóstwo w nim emocji. Chłopak z gitarą, czyli Ran Forest. Nie wiemy zbyt wiele o nim. Wiemy, że to nasz człowiek grający taką muzykę właśnie. Na razie 5 utworów, czekamy na więcej. Ten przed chwilą zatytułowany Lost. Tymczasem Noel Gallagher i jego zespół. We'll be right back. Noel Gallagher's High Flying Birds i If Love is the Law. No to teraz jeden z tych, którzy w tej dobie, jeśli chodzi o muzyków nam współczesnych, tworzących współcześnie, nagrywających płyty, gra bardzo pięknie na gitarze. Adam Grandosiel, The War on Drugs, do 18. Chains.